To Trójka. Trzeci program Polskiego Radia, minęła godzina trzecia. Kamil Piwot, zapraszam na Dziką Kartę. Dzika Karta to audycja, która polega na tym, że młodzi DJ-e przejmują raz w tygodniu antenę Trójki i grają muzykę, której słuchają na co dzień. Ja słucham hip-hopu i elektroniki i to takie brzmienia dominują w moich Dzikich Kartach. Tak się składa, że moje audycje wypadają najczęściej pod koniec miesiąca, więc jest to dobra okazja do tego, żeby zaprezentować w nich najciekawsze nowości z ostatnich tygodni. A dzisiaj będzie inaczej. Plan jest natomiast taki, żeby zagrać po jednym utworze z każdego z miesięcy kończącego się właśnie roku, by w ten sposób podsumować to, co ciekawego wyszło w 2019. To, od czego zacząłem, to James Blake i Andre 3000 z formacji Outkast, ten drugi z Outkastu, ten pierwszy nie, w utworze pod tytułem What's the Catch. Utwór znalazł się na albumie zatytułowanym Assume Form, który ukazał się w styczniu tego roku. Płyty wychodzące w tym okresie z reguły są rzadziej dostrzegane we wszelkiego rodzaju podsumowaniach roku, bo po prostu się o nich zapomina. Tutaj jest jednak inaczej. I NME, i Guardian, i Time umieściły bowiem Assume Form bardzo wysoko w swoich podsumowaniach. Dobrze, to był styczeń, to teraz pora zagrać coś z lutego. Diplo to producent, Octavian to wokalista. Wspólnie nagrali utwór pod tytułem New Shapes na epkę pod tytułem Europa. Ten rok według BBC miał należeć właśnie do Octaviana. Został laureatem prestiżowego konkursu BBC Sound of 2019. A czy ten rok należał do niego? No raczej nie. Ale ten utwór naprawdę świetny. You don't show me no sign of your innocent sight. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my sight, no, there's no lies. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. Take my heart, I wish you good luck. Yeah. When you're gone, think I missed you. No time on my watch. I'm pushing right up. Hey, don't watch you, I watch the money stack up. I'm gonna shine like a star. No love for my mother. You mean nada. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. The signs. You don't show me no sign of your innocent side. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no, there's no lie. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no, there's no lie. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. I'll take the blame for damage I've laid. Ooh. I came in like a hurricane. Ooh. I came in like a hurricane. Ooh. And destroyed everything. And all of this time you looking at me and you lying. Said you don't try no more. See the signs, yeah. The signs, yeah. You don't show me no sign of your innocent side. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no, there's no lie. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. And you can trust in my side, no, there's no lie. Can't sleep, you're blinded. You don't realize it. W swoich Dzikich Kartach mam dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich to wybitnie polski numer, drugi z nich to trójskok. Dzisiaj będzie tylko wybitnie polski numer, ale to za kilkanaście minut, a to dlatego, że gdybym chciał zagrać trzy

Your life, would you risk that? These kids never been bad. 16 roll around with a big strap. Got him and he died from the impact. Deepest pain, what a mishap. Never worth it when you think back. You idolize the rappers that are wrong, gun taught, but the lifestyle never lived that. Never did that, he didn't want no crud. No dead bodies and no blood. When a gunman only knows selfie, then bullets show no love. Oh, you thought you was grown, huh? Deal with it on your own, huh? Till you get caught from the old bill, when a judge get your life like a grown-up. Talk about it, oh, listen when you talk about it. Don't lie when you talk about it. I know you were lost inside and feel like no one cares about you. I do. Feels like no one loves you. I do. But it's gonna take more to break the cycle. I'm trying to defend your title when you're cold and the rest quiet. Another story here for the headlines. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you it keeps me warm. Still never leaving the gunman. Stays near to the gunman. Drop a little tear for the gunman. She live and die by the gunman. Tell a lie for the gunman. She will never give him up, no. When they ask where you hide in the gunman, she wanna understand the gunman. Like, why does your gun bang? He say, it's a long story. Just know these youths want a gunman. So tell me now, cause I gotta know. Are you gonna roll with the gunman? Drop it low for the gunman. Get dough with the gunman. It's the realest life choices. She could lose it all for one man. Now see, look at what you're avoiding. This all could have been avoided. There's no going back. You picked your poison, made your choices. Well, love must have been the best lie. Another story for the headlines. Go. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you, it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you, it keeps me warm. Running with a pistol on my hip. And anybody this, I get it. Any minute now, them I go switch. Cause no fire them the switch already. Try to live a good life, I tell ya. But when the streets rumble, a gunshot for the good guys in this concrete jungle. Chaos these days is madness. If you get caught slipping, they'll do damage. They won't see you as practice. Come behind all these hoods and black senses. Them boys that are ready for you on sight. Them boys go get it, won't hide. Them boys, they don't wanna hurt your pride. Them boys wanna ruin your life. Better stay wrapped on the coldest nights. Think you're bad, wanna show them right. Take a chance or roll the dice. But you know how the story ends tonight. He won't make it back to ends tonight. The fuckery is that he knew this guy. Who would've thought all these years would be in his power? He was looking at his killer in the eyes. Headlines. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you it keeps me warm. Love be my destiny. Destiny, I'm lost. Inside there's something deeper. With you it keeps me warm. Warm. With you it keeps me warm. Tell me where you get your gun from. Die for the gunman. Gunman. Tell me where you get your gun from. I wonder if America are in England. I wonder if a Japan or it's made by Russians. Let me tell you, gunman. To były dwa utwory z marcowej dzikiej karty. Najpierw Dave i Disaster, a przed momentem Little Sims w utworze pod tytułem Once. Przechodzimy do kwietnia, tutaj Anderson .Paak i Andre 3000. Raz jeszcze Andre w utworze pod tytułem Come Home, pochodzącym z albumu zatytułowanego Ventura. Albumu Andersona .Paaka, bo niestety na solowy album Andre się nie zapowiada. Słuchałem w tym tygodniu podcastu, w którym Andre rozmawia z Rickiem Rubinem, legendarnym Rickiem Rubinem.

Anderson .Paak i Andre 3000 w utworze pod tytułem Come Home. To był kwiecień. Teraz przechodzimy do maja. Tyler, the Creator, wydał wtedy swój album pod tytułem Igor. O płycie tej wypowiedziały się chyba wszystkie branżowe media i tak jak mówiłem o tym, że styczeń nie jest najlepszym okresem na wypuszczanie płyt, które mają być brane pod uwagę w plebiscytach na najlepsze albumy 2019 albo jakiegokolwiek roku, tak maj jest już czasem absolutnie właściwym. Będę posiłkował się ściągą. Billboard, miejsce 7, jeśli chodzi o najlepsze albumy tego roku. Complex, miejsce 1 wśród najlepszych albumów 2019. NME, 2, NPR Music, 25, Pitchfork, 23, Rolling Stone, miejsce 12. I wiele, wiele innych wyróżnień. Wyczytałem te, które mi się rzuciły w oko w pierwszej chwili. Tyler, the Creator, z albumu Igor, Running Out of Time. I've been running out of spells to make you love me. Secrets. Give it up. To make you love me. Wait in your water. Wait in your water. Waves wash over me. I drift to the deep and don't say, don't say, don't say. Za nami maj, Tyler, the Creator, Running Out of Time, ryb niezamierzony, z albumu Igor. Dobrze, teraz na chwilę przerwiemy wędrówkę po miesiącach po to, żeby wyemitować wybitnie polski numer, czyli taki stały punkt programu w moich dzikich kartach, który polega na tym, że gram utwór polskiego wykonawcy, polskiego producenta, który jakoś bardzo mi się podoba i utwór ten jest zapowiadany przez tego producenta czy tych producentów. Tym razem będzie to utwór z listopada, dlatego powiedziałem, że na chwilę przerywamy odliczanie kolejnych miesięcy. Wtedy to ukazała się epka duetu Krakowic pod tytułem Chwasty, ale ja nic więcej o tej epce nie mówię, bo jedna, druga duetu Krakowic za chwilę wam coś więcej o nich powie. To jest wybitnie polski numer. Chwasty. Cześć, tutaj Piotrek z duetu Krakowic. Tak się złożyło, że nasz numer Chwasty jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Niezmiernie nas to z Dominikiem cieszy, tym bardziej, że dopiero co ukazała się nasza nowa epka o tym samym tytule. Na epce znajdziecie trzy numery. Klubowy slow motion banger Ćmy i Motyle, retrowave'owy Wieczór i właśnie Chwasty. Wielowarstwową elektroniczną piosenkę o roślinach, które chciały być pięknymi kwiatami, ale im to do końca tak nie za bardzo wyszło. Tak więc zapraszamy Was w naszą nostalgiczno-elektroniczno-sentymentalną podróż po naszym ogrodzie dźwięków. Przed Wami Krakowic i utwór Chwasty. Push out your back, put your butt in it. Wanna love ya, but I do not wanna commit. So I dance with ya with the thought of us. And we dancing up in the corner, feeling for the corner pocket. So I ease you up for just a bit. Buy your drink, your half a sip. Then I tell you we should dip. You're grabbing me close and closer till you get a kiss. Push up your bra to the left, that's right. Now we in the car with a broke brake light. Thinking about the leg, the hit, the sex, the whip, the figure for leg. Like then we dip out. You say, wanna party all day. You say, need it, love it, from me. You say, wanna party all day. You say, need it. So why waste time? So why waste time? Why waste time? Why waste time? Ayo, your boy

I've been going silly for the west side. You might catch me rolling where the grass rides. Ain't no opposition, I'm the best ride. I might take my city on a test drive. You don't wanna see me on a good day. You don't wanna see me on a bad day. I was just a with some hoop dreams. Now I'm in the lead, now I'm in the lead. I could slam dunk, but I just lay low, smoking till I wake up. May not understand me cause it's all real. And I don't really give a of your feel. Baby, I'm just trying to let my hair down. Baby, I'm just trying to let my hair down. Everybody's watching, I'm aware now. Oh, I can't find a reason I should care now. Baby, I'm just trying to let my... If I take off my coat, you promise to stay? If I give you my heart, would you throw it away? Do you mean what you say when you tell me you love me? Do you really? Do you really? Lady, baby, there's a numerologist, got your number where I live. I'ma get you out of pocket like a quarterback blitz. That's an everyday faucet, make it wet, make a rinse. Skeletons in your closet, but your past don't exist. Got a pad on your list, got a pad on your lot. Calabas ain't the move, that's where everybody live. Plus the mountain is hot, you forgot what you got. Hold up, roses. I recommend I'm on with acoustics. I recommend I bid for the juices. I recommend you live where the truth is. Psychedelic views and affinity pools, yeah, check it out. Once I sweat them edges up, head down like vanity. I got the ups, I got the damage fees. I got the gold dust, I got the anesthesia. When you chose up, this ain't a fantasy. We about to go up, see at the hand of me. Never got no love, but understand to me. Maybe can mold us and... Baby, I'm just trying to let my head down. Baby, I'm just trying to let my head down. Everybody's watching, I'm aware now. Oh, I can't find a reason I should care now. If I take off my coat, do you promise to stay? If I give you my heart, would you throw it away? Do you mean what you say when you tell me you love me? Do you really? Do you really? Sad times we're living in, a minute silence yet again. Life is on the brink, all mine is in the ink. This was supposed to be for her, but I think it's more for me. Yeah, I got my brandy, got my beats, but I'm still flawed trying to find my feet. Can't shake this hurt inside of me, hurting silently. Reach over to your pillow, cold enough to freeze. These walls keep memories, sworn to secrecy. They've seen us happy as can be, but how happy can we be? They say good things don't last forever. How much further can you see? Fools to confront my faults. No fight inside of me. Just dry cries inside of me. Till they find their way to cheeks. Gold Rolex on my wrist. But I'm balding as we speak. Fooled into deep. Water's drowning me. And my sorrows they can swim. But is there more fish in the sea? But don't be sad for me. Still got my brandy, got my beats. I just know that I lost my best friend. And I lost a piece of me. Silence speaks so loud, trying to drown it out. In this room full of emptiness, cause we've been holding on to each other. Now with the space I need, I cry a narrative that you won't see. So many lessons in love can't be taught without the breaking of hearts. without a stain on her trust. I still feel the pain in the hug. And just when you think you're moving on, you do shots to forget you effed this up. That's when I open up the cupboard and see the S on your cup. Guess I best hit the club, loosen up, grab a Bex or a bumper, choose one. So crowded as the dance floor, but full of emptiness and red bottoms. West got 'em, all floss with more money, got less problems. Can't find the real ones from imposters. Can't find the real love in these lock-ins. Can't find the right words in these vodkas. Can't find my feet now, I look lost in this place. Are we supposed to be shocking? So out of touch, play the back watching. Tune spinning, but when's the beat dropping? Man, I miss bringing my sound to this beach to build a castle fit for a queen who now one finger skanks without me. Silence speaks so loud, trying to drown it out. In this room full of emptiness, 'cause we've been holding on to each other. Now with the space I need you, I cry a letter that you won't see. To jest Dzika Karta na antenie Trójki. Kontynuujemy odsłuch najciekawszych numerów 2019 roku. Wybrałem po jednym kawałku z każdej audycji, którą grałem w 2019 roku na antenie Trójki. To co przed momentem to z audycji wrześniowej. Kano, Got My Brandy, Got My Beats z albumu Hoodies All Summer, który właśnie we wrześniu 2019 roku się ukazał. Kano to brytyjski raper, ale także wzięty aktor. Gra w serialu Top Boy, bardzo popularnym na bardzo popularnej platformie streamingowej. Dobrze, mówiłem o tym, że gram hip-hop i elektronikę w swoich audycjach, ale w dzisiejszej audycji raczej wybierałem sam hip-hop. Tak się złożyło. Ale w końcu pora zagrać coś elektronicznego, bo w październiku 2019 roku właśnie swój album pod tytułem Crush wydał producent Floating Points. I to z tego albumu posłuchamy teraz utworu Anasik Modular. To jest reprezentant października w dzikiej karcie podsumowującej mijający rok. z października, Floating Points, Anasik Modular z albumu pod tytułem Crush. Październik był elektroniczny, no to listopad też zagrajmy elektroniczny. Enigma Dubs, After All. You To, co właśnie kończy grać, to Enigma Dubs, reprezentant listopada w moim dzikokartowym podsumowaniu 2019 roku. Zagrałem po jednym lub dwa utwory z każdego miesiąca i warto na koniec, myślę, zagrać coś z grudnia. 13 grudnia ukazał się album pod tytułem Free Nationals zespołu Free Nationals. Oni na co dzień grają z Andersonem Paakiem zarówno w studiu, jak i na koncertach. Oczywiście na płycie też nie mogło go zabraknąć, więc posłuchamy utworu z gościnnym udziałem oczywiście Andersona Paaka. Utwór pod tytułem Gidget. To była Dzika Karta. Ja nazywam się Kamil Piwot. Program wydawał Piotr Kordaszewski. Do usłyszenia w 2020. The Free Nationals.